Hudba. Byli oba unaveni, Stile však měl pocit, že musí zvětšit vzdálenost mezi svou maličkostí a místem, kde vstoupil na tento svět. Neisa se stala dokonalým čtvernohým společníkem, jakmile jednou odsouhlasila své zkrocení, sebenepatrnější tlak kolen do slabin ji přiměl změnit směr a přenesení váhy vpřed působilo, že přecházela do toho nejplynulejšího klusu. Ale většinou ji neřídil, nechával ji, aby si vybírala cestu sama. Musím se někde ukrýt, Neiso, vysvětloval jí. Musím najít místo, kde budu v bezpečí, dokud se o tomhle světě nedovím, co potřebuju. Dokud nezjistím, kdo se mě pokouší zabít a proč a co s tím můžu udělat. Nebo jestli byl můj zážitek s amuletem jenom shoda okolností, náhodná léčka, nic osobního. Ale dokud tenhle kraj nepoznám líp, nebudu mít ani ponětí, kde se ukrýt. Je to paradox. Naslouchala, pak pokynula rohem směrem k západu a zaťukala kopytem. Vypadá to skoro, jako bys mi rozuměla, řekl pobaveně. Přinejmenším chápeš, co potřebuju. Jestli víš o místě, kam bychom mohli jít, tak mě tam, děvče, rozhodně zanes. Nejdřív se však zastavil u dozrálého pole a nazbíral trochu slámy, aby z ní vyrobil primitivní sedlo. Já vlastně sedlo nepotřebuju, Neiso, ale ty bys měla za chvíli otlačená záda, kdyby moje váha nebyla správně rozložená. Lidské sedací kosti jsou trochu jiné než koňský hřbet. Sláma není ideální, ale je lepší než nic. Musíme dostat váhu z tvých žeber na kohoutek, na plece, tam se ti ponese nejpohodlněji. A ještě symbolický podbřišník, bude to držet pohromadě, abych tě už nemusel tahat za tvou nádhernou hřívu. Neisa se tomu nedůstojnému zacházení podrobila. Nesla ho na západ přes jantarové pláně ležící severně od purpurových hor a jak se jí vracela síla, přidávala do kroku. Něco se mu pořád honilo hlavou, pak na to přišel. Víš, Neiso, je to tu jako v té staré americké písničce, co se zpívala na zemi. Nikdy jsem tam samozřejmě nebyl, ale vypráví o jantarových vlnách obilí a purpurových horách a pláních osázených ovocnými stromy, což mi připomíná, že mám hlad. Nejedl jsem od té doby, co jsem se vykulil na tenhle svět, nevím, jestli na zemi skutečně existují ty purpurové hory, ale tady rozhodně jsou. Bude ti vadit, když si něco zapískám. Stočila ucho k němu dozadu a poslouchala, pak ho zase nasměrovala dopředu. Její roztomilé černé uši odrážely její osobnost. Nevadilo jí to, Stile pískal. Uměl to dobře, hvízdání bylo konec konců druhem hudby a dobré hvízdání bylo dobrou hudbou. Stile uměl dobře všechno, co se týkalo protonské hry. Léta strávil tím, že se neustále zdokonaloval a hudba v něm vyvolávala zvláštní nostalgii. Kdysi znal dívku, jejíž památka byla s hudbou spjatá. Hvízdal polím víc jantaru, horám víc purpuru a krajině víc nádhery. A skutečně se zdálo, že to působí, celý kraj jakoby nabýval ještě intenzivnější velkoleposti a zároveň jakési atmosféry očekávání. Očekávání čeho? Stile náhle znervózněl a stichl. Neisa se zastavila u jednoho stromu. Byla to hrušeň, rostly na ní obrovské zralé plody. Díky bohu! Vykřikl Stile. Jsou jedlé. Nečekal na odpověď a se skočil. Jaká to byla úleva mít jednorožce na své straně. Neisa poodešla k nedalekému obilnému poli a začala se pást. Taky měla hlad. Koně nebo jednorožci. Nevydrželi bez potravy do nekonečna, značnou část dne trávili pastvou. Kůň tedy vlastně člověku rychlejší přepravu nezajišťoval, když bylo třeba, dokázal být rychlý, ale v mezičase odpočíval. Takový životní styl však Stilovi vyhovoval. První hodiny pobytu na tomto světě mu díky dobrodružství s démonem a výpravě za koněm uběhly, ani nevěděl jak. Kdyby byl ale zůstal sám déle, začal by se nudit a cítil by se osamělý. Teď, když měl společnici, zdál se mu svět krásný. Možná byla jeho potřeba dopravního prostředku jen sublimací touhy po společnosti. Nezbývalo mu než předpokládat, že se tu mohou utábořit bez obav, aspoň pro jednu noc. Stile si utrhl hrušku. Působila naprosto neškodným dojmem. Co by získal, kdyby se rozhodl darům přírody nedůvěřovat a hladověl? Zakousl se do šťavnaté dužiny. Byla výborná. Snědl tři velké hrušky, pak toho pro jistotu nechal. Nebylo nutné, aby se přejídal. Udělal si podhrušní lůžko ze sena a když se setmělo, ulehl. Doufal, že nezačne pršet, ale co na tom vlastně záleželo? Však by uschl. Teplota tu byla příjemná, nebylo by mu zima, ani kdyby opravdu zmokl. Nejsa zmizela. Stilovi to nedělalo starosti, důvěřoval jí teď. Neopustí ho a kdyby ano, měla na to právo. Uzavřeli spolu němou dohodu, nic víc a kterákoliv strana ji mohla kdykoliv vypovědět. Přesto se podíval přes pole, když vyšel první měsíc. Raději by ji měl na blízku, jen tak pro jistotu. Nevěděl, jaká nebezpečí tenhle kraj skýtá, byl si však jistý, že je Nejsa zná a dokáže si s nimi poradit. Způsob, jakým vyřídila démona ze skal nebo sněžný přízrak. Východ měsíce byl velkolepý, zdaleka ne tak intenzivní jako východ slunce, přesto mnohem působivější, protože se dal pozorovat přímo. Byl to veliký a blízký měsíc, jehož záře zaplavovala pomalu plující oblaka pastelovou modří. Nejhutnější mraky v ní tvořily černé siluety, ty nadýchanější však v modrém svitu dávaly nahlédnout do svého nitra, odhalovaly v odstínech jediné barvy všechny své linie a křivky a vytvářely celek nevýslovné krásy. Kdyby se tak mohl stát součástí tohoto obrazu, kdyby se tak mohl nechat unášet čarovnou nádherou noční oblohy. Výjev zvolna bledl. Východ měsíce, zrovna jako východ slunce, byl jev pomíjivý, o to vzácnější, že se nedal zadržet. Stile si byl jistý, že by nenašel dva stejné východy nebo západy měsíce, vždy ho bude čekat jiný obraz, stejně krásný jako ten předchozí, pokaždé ale nový. Jakou nádheru nabízela příroda oku člověka, který nebyl natolik zabedněný, aby ji nedokázal ocenit. Něco se blížilo. Nebyl to jednorožec. Stile se poděšeně podíval skrz šikmé měsíční paprsky. Pořád ještě byl nahý a beze zbraně, v protonské společnosti pociťoval potřebu zbraní jen zřídka, třeba že věděl, jak je používat. Tento svět byl divočejší, jeho krása byla poznamenaná, možná dokonce zvýrazněná jeho riziky. Blížil se snad nějaký noční dravec. Ne, byla to žena. Ani ona neměla zbraň, byla nahá a vypadala spíš nevinně než nepřátelsky. Mohla sice být další z démonických léček, Stile však tušil, že tomu tak není. Byla, něco mu na ní připadalo známé. Když přišla blíž, zalilo ji měsíční světlo celou. Slibný obrys nelhal, jak prozradila modrá záře. Byla malá, velmi malá, dokonce menší než on, byla však plných tvarů a dokonale zdravá. Měla nádhernou postavu, drobné ruce a chodidla, štíhlé, přesto však oblé nohy a panensky pevná ňadra. Nehty na rukou a nohou se jí blýskaly jako perly, vlasy měla zářivě černé a uprostřed čela se jí rýsovala ozdoba ze slonoviny. Třeba že měl její obličej římský profil, byl vlastně roztomilý. Hyzdila je jediná věc, na paži měla čerstvý škrábanec, který se sotva začal hojit. Stile, zaintonovala téměř hudebně. Nejso. Odpověděl ohromeně. Rozpřáhla s úsměvem náruč. A Stile pochopil, že přátelství jednorožce není žádnou bezvýznamnou maličkostí. Vyhrál-li, bylo jeho vítězství absolutní. Ovšem, že byla druhem démona. Žádný obyčejný tvor by se nedokázal takhle proměňovat. Teď už ale věděl, že démoni se jeden od druhého liší, že vlastně existují celé kmeny démonů. Nebylo důležité, jak jsou jeho a Nejsin druh od sebe vzdálené, záleželo na tom, jaký k sobě mají vztah. Věřil jí, objal ji a políbil. Byla pružná a měkká a žádoucí. Ulehl s ní pod hrušeň. Věděl, čím je a miloval ji tak, jako miloval robota Schén. Ráno byla Nejsa zpátky ve své koňské podobě a pásla se. Stile na ni pohlédl a v skrytu si vybavil události včerejší noci. Bude teď Nejsa očekávat jiné zacházení. Odmítne ho teď bezpečně nosit. Jak se ukázalo, Nejsin postoj se nezměnil. Stále byla jeho koněm. Noc jejich vztah jenom stvrdila, nezměnila ho. Nikdy však už na jednorožce nepomyslí jako na pouhého koně s rohem na čele. Odpočatá a nakrmená Nejsa se pustila lehkým klusem přes pole, pořád ještě směrem na západ. Klus může být rozhrkaný nebo plynulý, tohle byl jeden z těch nejplynulejších. Klidně mohla vypadat jako mezek, s takovým klusem by její cena dosáhla závratné výše. Jakoby byl takový tvor na prodej, ať už za jakoukoliv částku. Pak přešla do pěkného cvalu s jednou dobou prázdnou, raz dva tři nic, raz dva tři nic. Cval, jak to chápal on, byl klus podle předních a trysk podle zadních nohou, také mohl být co do pohodlnosti velice různý, záleželo povaze a náladě koně. Stilovi se to líbilo. Jak bylo krásné vést se na tomhle nádherném zvířeti, aniž by se s ním musel potýkat. Nejsa přešla do jedné z variant klusu, krok, ve kterém se levá kopita pohybovala současně a pravá také. Dvě doby, a s ním to házelo ze strany na stranu, ale země pod nimi ubíhala rychleji než při normálním klusu. A znovu cval, ale neobyčejný. Zadní kopita se odrážela od země současně, rytmus zdůrazňovalo pravé přední kopito, které se k ním připojilo, takže z toho byl další dvoudobý krok, jediná noha se střídala se třemi ostatními. Raz dva. Raz dva. Musel kvůli otřesům změnit těžiště, jinak by na něm začaly chřestit kosti. Předváděla mu své kroky a dokazovala tak, že se jí ve všestrannosti a zdatnosti nevyrovná žádný kůň. Včera se pochlubila rytmy od jednodobého po čtyřdobí, teď se pustila do jejich variant. Tohle je vynikající, nejso. Řekl srdečně. Jsi ten nejdokonalejší tanečník, jakého znám. Zvířata, podobně jako lidé, dokážou vyvinout značné úsilí, aby jejich úsilí nezůstalo nepovšimnuto. Nejsa ovšem nebyla tak docela zvíře nebo člověk. Zrovna když si myslel, že už zná celý její repertoár, překvapila ho Nejsa znovu. Začala hrát na svůj roh. Nesem tam nějaký náhodný tón, ale skutečné melodie. Její kopita vyťukávala k drženým tónům kontrapunkt, celek působil dojmem dramatického pochodu. To je ten rytmus z pěti údery. Vykřikl Stile. Tak na tohle je. Synkopuje tvou muziku. Přešla do synkopovaného rytmu, hrajíc přitom složitou melodii, která se k němu dokonale hodila. Tentokrát byl její chod klidný, neměl ho vyhodit ze sedla a jemu se to líbilo. Stila už její porozumění nepřekvapovalo, uvědomil si, během včerejšího dne a noci, že lidské řeči rozumí dokonale, třeba že se sama neobtěžuje jejím používáním. Když se na Řím se nad Meandrovou řekou oddával svému monologu, dokonale chápala, co jí říká. Od jejího úmyslu ji odvrátil význam slov a ne tón hlasu. To bylo v pořádku, protože to myslel přesně tak, jak říkal. Teď jí mohl dávat podrobné slovní instrukce, měla však radši pokyny, které jí poskytovaly jeho nohy a přenášení váhy. Pohybovala se podle nich tak, že by jejich komunikaci nikdo další nezaregistroval. Takhle vypadal jezdecký ideál. Byla spokojená tak, jak byla, jako jednorožec. Stile také dával přednost intimitě tohoto způsobu, byl to přirozený přístup, neustálá komunikace s vlastním zvířetem. Nejsino troubení připomínalo hru na harmoniku. Bez pochyby měla ve svém rohu spoustu drobných chodbiček s přirozenými jazyčky a jak dýchala, mohla vyslat proud vzduchu kterýmkoliv kanálkem, jímž se jí zachtělo. Muselo to být velice pohodlné, takhle hrát. Víš Nejso, taky o muzice něco vím. Umím toho víc než jen pískat. Uvedla mě do ní dívka, která ti byla trochu podobná, když přejdeš do své lidské podoby, velmi malá, hezká a talentovaná. Nejsem ten nejlepší muzikant na našem světě, ale něco umím, protože hudba patří k herním disciplínám. O tom samozřejmě nic nevíš, je to jako neustálý závod nebo souboj, ve kterém soupeříš každý den s někým jiným nějakým jiným způsobem, a když jsi skutečně dobrá, získáš jisté postavení. Zvítězil jsem v několika hrách tak, že jsem zahrál určitý motiv lépe než jiní závodníci. Housle, klarinet, tuba, na všechny jsem hrál. Přál bych si, abych tě mohl doprovodit. Asi bych mohl zase pískat nebo zpívat, pokrčil rameny. Ale nejradši bych ti ukázal, co dokážu s hudebním nástrojem. S nějakým, který by byl podobný tomu tvému. S harmonikou. Abychom mohli hrát společně. Duet. Je v tom zvláštní radost, svým způsobem zrovna taková, jako ta, kterou jsme zažívali včera při naší noční hře. S hudebním nástrojem mohu přijít k tobě, jako si ty přišla ke mně a sdílet tvou podstatu. Nejsa to přijala jako většinu jeho komentářů, tolerantně a se zastříháním jednoho ucha. Nevadilo jí, že si ve své marnivosti myslí, že umí hrát tak dobře jako ona. Měla ho ráda i tak. Krátce se zahloubal, pak pronesl krátký verš. Ty na harmoniku hraješ, chtěl bych tady mít i to též. Přizpůsobil slova melodii a zaspíval je. Neisa vydala disharmonické zafrkání a stile se zasmál. Nic moc, já vím. Veršovánky nejsou moje silná stránka. No dobře, nechám toho. Ale jednorožec zpomalil a zastavil, pak se otočil a o několik kroků se vrátil. Co se děje? Zeptal se stile úžasle. Jestli jsem tě urazil, tak se omlouvám. Nechtěl jsem se ti plést do hraní. Zalovila rohem ve vysoké trávě. Něco se tam třpitilo. Stile se sedl a zamířil k tomu, aby si to prohlédl, bál se nepříjemností. Jestli je tam další amulet s démonem. Byla to velká, zdobená a dobře stavěná harmonika. Zdálo se, že je nová. Stile ji sebral a udiveně si ji prohlížel. Ty máš oči, Neiso, že jsi z toho všimla. Nemohlo se to stát ve vhodnější okamžik. Ale vždyť je z našeho světa. Podívej, je tu napsáno Made on Earth. Země má víceméně monopol na kvalitní hudební nástroje. Většina kolonií má na to, aby se specializovala na umění, moc práce. Tohle je dobrá značka. Nejsem na tyhle nástroje žádný odborník, ale vsadím se, že bych zahrát uměl, rozhlédl se. Někdo to musel ztratit. Určitě by bylo správné, zavrtěl hlavou. Ale majiteli by to stejně nepomohlo, kdybychom ji tady nechali. Snad bych si ji mohl půjčit, než ji budu moct vrátit. Když si to zdůvodnil, vylezl zase do svého slaměného sedla, které, jak se zdálo, drželo pohromadě výjimečně dobře a sedalo si do ideálního tvaru a usadil se, aby mohli pokračovat v cestě. Neisa se pohybovala plynulou poloviční chůzí a do kroku troubila, stile zkoušel harmoniku. Byl to krásný nástroj. Měl 16 dírek, na které se dalo vyloudit 32 tónů, čili 4 oktávy. Navíc byl chromatický, na konci měl páku, která, když se stlačila, posunula stupnici o půl tónu. Také to bylo několik knoflíků, jejichž účel se mu nepodařilo rozluštit, časem je také prozkoumá. Stile si ji přiložil k ústům, aby si na ní zvykl a zahrál na zkoušku jeden tón. A s radostným překvapením se odmlčel, ozvalo se vibrato s oním zvláštním a příjemným pulzováním dvou velmi podobných jazyčků. Zahrál na zkoušku stupnici. Špulil přitom rty, aby se pokaždé ozval jen jediný tón. Tahle harmonika byla stavěná nesmírně dobře. Neměla žádné zlomené jazyčky a každý tón měl čisté a dokonalé ladění. Výborně. Neisa přestala hrát, protože byla zvědavá na to, co dělá. Stile se pokusil o melodii. Zpočátku se nepouštěl do ničeho složitého a nehrál žádné falešné tóny, ale nástroj mu poskytoval takové vedení a zvuk byl tak příjemný, že se brzy pustil do složitějších věcí. Neisa nastražila uši a začala poslouchat. Překvapeně se k němu natočila. Stile přestal hrát. No ano, opravdu umím hrát, řekl. Ty jsi smyslela, že se jen tak vytahuju. Že hvízdání je asi tak všechno, na co se vzmůžu. Já hudbu miluju, je to další z věcí, které osamělému člověku přijdou sami od sebe. Na harmoniku toho samozřejmě neumím tolik, co na ostatní nástroje a nedokážu zahrát nic složitého, ale... Zatroubila napůl odmítavě. Tak co? Chtěl vědět. Víš, Neiso, bylo by pro mě jednodušší, kdybys víc mluvila, ale řekl bych, že bys kvůli tomu musela přejít do své lidské podoby, a to bychom pak zase nemohli pořádně cestovat. Abych pravdu řekl, opravdu jsi mě překvapila, když si, jak tomu říkáte, transformace. Permutace. Reformulace. Byla to věc, které bych se u tebe nikdy nenadál. Znovu zatroubila a tentokrát to byl tříčtvrteční souhlas. Pomalu začínal do její komunikace pronikat. Pořád ještě se mi snažíš něco říct, řekl. Hádanky mi jdou dost slušně, je to další stránka hry. HM, má to něco společného s tvou transformací do ne. S mojí reakcí na ní. Říkáš částečně. S mým překvapením, s tvým překvapením. Aha, už tomu rozumím. Byla jsi úplně stejně překvapená, když jsi zjistila, že dovedu hrát na harmoniku, jako já, když jsem tě uviděl ve tvé lidské podobě. Neisa dala najevo souhlas. Ale pořád ještě tu zbývala nepatrná váhavost. Stile se nevzdával. A zrovna tak, jako nám tvoje přeměna umožnila novou smysluplnou interakci, i když nesmysluplnější, než je společné cestování tímhle krásným krajem, umožňuje nám moje náhle odhalené hudební nadání reagovat na sebe jiným způsobem. Usmál se. Což jsem se ti snažil říct už předtím, ach, chceš říct, že teď souhlasíš. Ne, tomu nevěřím, že by ses omlouvala. Jednorožci se nikdy nemýlí, nebo snad ano. Nepatrně vyhodila, jen jako varování. Zasmál se. Tak se do toho pusťme, řekl potěšeně. Přiložil si harmoniku ke rtům a zaimprovizoval téma, dokonalé tóny zněly plání mezi horskými hřebeny. Teď se přidala i Neisa, oba hlasy vytvořily krásnou harmonii. Kopita, vlastně třetí nástroj, vyťukávala kadenci. Výsledný duet byl nesmírně krásný. Stile si zaexperimentoval s tajemnými knoflíky a objevil, že to jsou rejstříky, jaké bývají na dobrém akordeonu, měnily barvu, takže harmonika zněla jako jiné nástroje, aspoň do jisté míry. Jeden rušil tremolový efekt, jiný přidával k melodii oktávy. Jiný měnil nástroj v diatonickou harmoniku s oblíbenou, ale nekompletní tónovou soustavou a poněkud odlišným uspořádáním tónů. Byla to ta nejpromyšlenější harmonika, na jakou kdy hrál. To jen zesílilo jeho údiv nad tím, že ji tu někdo mohl tak lehkomyslně ztratit. Kdyby někde nechal takový nástroj on, strávil by jeho hledáním hodiny, protože to byla svého druhu drahocenná věc. Kdo ji tu jen mohl nechat a neobtěžovat se pátráním? Stile naučil Neisu písničku, ona naučila jednu jeho. Improvizovali do rytmu různých kroků. Pouštěli se do responsoriálních pasáží, jeden vedl hlavní téma, druhý refrény. Hráli alt a tenor jediného tématu. Brzy však začal pociťovat v atmosféře přítomnost čehosi neviditelného, jakousi nepostižitelnou sílu. Jeho pocit rostl, až byl téměř hmatatelný. Stile přestal hrát. Neisa se zastavila. Oba se rozhlédli. Nic tu nebylo. Pocit se vytratil. Taky jsi to cítila. Zeptal se Stile. Neisa škubla uchem na souhlas. Ale co to bylo? Pokrčila rameny a málem přitom schodila jeho improvizované sedlo. Stile zkontroloval svůj ze slámy spletený sedlový řemen, aby se přesvědčil, zda nepraskl. Nepraskl. Pás se jen vyvlékl z kruhu, jak se občas stávalo. Znovu ho pořádně zapletl, aby držel. A podíval se ještě jednou. Řemen. Kruh. Seskočil na zem a prohlédl si svou práci. Uvolněná sláma padala na trávu, ale pod ní bylo solidní, i když odřené kožené sedlo, dlouhým používáním pohodlně vysezené, zhotovil jen slaměnou náhražku. Ráno to byla sláma, když ho na ní dával. Kde se tuto sedlo vzalo? Nejso, ale jak to ona měla vědět? Ona ho tam přece dát nemohla. Otočila k němu hlavu a pohlédla přímo na něj. Pak hlavu otočila víc a dotkla se sedla rohem. A překvapeně se na něj podívala. Někdo nám dal sedlo, řekl Stile. Přesto není možné, ráno bylo slaměné, celou dobu jsem na něm seděl. Vydala ze sebe nervózní tón. Taky si to nijak nedovedla vysvětlit. Magie, řekl Stile. Tohle je říše magie. Zrovna před chvílí jsem je cítil ve vzduchu. Bylo to kouzlo. Neisa přikývla. Mohla by to být má nemesis, to, o čem si myslím, že se mě pokoušelo zabít. Zeptal se Stile. Že by mi to předvádělo svou moc. Sedlo je ale užitečné, nic špatného na něm není. Je to něco, co jsem potřeboval. A zarazil se, částečně znervóznělý, částečně úžaslý. A ta harmonika, ta taky, kde se vzala, tu se vzala, zrovna když jsem ji potřeboval, Neiso, pokouší se nám snad někdo nebo něco pomáhat. Máme tajemného přítele, jako máme tajemného nepřítele. Nejsem si jistý, jestli se mi to líbí, protože si nemůžeme být jisti, jestli je to přítel. Způsob, jakým se amulet proměnil v démona. Neisa se z ničeho nic obrátila a rozběhla se se Stilem v sedle kolmo ke svému původnímu směru. Mířila k jihu, k purpurovým horám. Stile věděl, že má něco za lubem, nechal ji tedy běžet, kam chtěla. Brzy se přiblížili ke stádu jednorožců. Neisa se musela při okraji stáda pohybovat celou dobu, věděla o něm, třeba že Stile ne, a teď ho vyhledala. Než se přiblížila, zatroubila na svůj roh rezolutní tón. Jediný jednorožec na periferii stáda zvedl hlavu a tryskem se rozběhl k ním. Přítel či nepřítel? Nejsa se obrátila a pustila se zpět na západ, pryč od stáda, a druhý jednorožec se dal napříč, aby jim odřízl cestu. Byl to samec, větší než Nejsa, i když ne o moc. Barvu měl ale úplně jinou, byl tmavomodrý a punčošky měl červené, vlastně stejný vzor jako Nejsa, ale s naprosto nekoňskými odstíny. A Stile si znovu připomněl, tohle nebyly koně. Když se obě zvířata setkala, zatroubila Nejsa na svůj roh. Neznámý odpověděl podobným zvukem. Jeho roh však zněl spíš jako saxofon. Hrál snad každý jednorožec na jiný nástroj. Jaká to musela být kakofonie, když jich běželo dohromady několik. Nejsa přešla do rytmu o pěti úderech a k tomu hrála vhodný nápěv. Druhý jednorožec srovnal krok a zahrál komplementární téma. Oba nádherně ladili. Nebylo divu, že Nejsa hrála tak dobře se samotným Stilem, dělala už podobné věci předtím, se svým vlastním plemenem. Stile okouzleně poslouchal. Tohle nebyla žádná kakofonie, tohle byl překrásný duet. Kdo však byl ten mladý hřebec, kterého zavolala? Stile vlastně svou přítomnost nechtěl nikde rozhlašovat. Věděl ale, že to Nejsa chápe a jedná v jeho zájmu. Musela k tomu mít nějaký důvod. Tohle byl určitě nějaký přítel, kterému věřila a který jim mohl pomoci odhalit původ těch čar, nebo je před nimi ochránit, bude-li třeba. Běželi, dokud nebyli pořádný kus od stáda. Pak zpomalili a jejich píseň přešla současně do logického retardanda. Nakonec Nejsa Stila odložila u krásného ořechu a začala se pást. Bylo poledne, pauza na oběd. Bude se asi chtít pást hodinu nebo dvě a on jí to nevyčítal. Potřebovala doplnit zásoby sil, protože se pořád ještě úplně nevzpamatovala ze včerejšího souboje. Sundal jí sedlo a položil je pod strom. Cizí jednorožec se pást nezačal. Pozoroval Stila a prohlížel si ho od shora dolů. Udělal krok dopředu, roh namířený na Stilův pupík. Z hudebního nástroje se teď stala zbraň, o tom se nedalo pochybovat. Stile stál bez hnutí, v ústech ořech, uvolněný, ale připravený k rychlému pohybu, kdyby tvor zaútočil. Jednorožec ze sebe vydal jediný posměšný tón, otřásl se a proměnil se v muže. Muž byl oblečený. Měl na sobě srstnaté kožené kalhoty, modrou košili s dlouhými rukávy, důkladné nízké boty, červené ponožky a měkký světle modrý klobouk. V ruce mu pokrývaly těžké fíbrové rukavice. U pasu mu visel rapír, Stile na něj vyjeveně zíral. Občan, a tady, tak ty jsi ten holobrádek, co se s mou sestrou zapletl. Řekl muž a prsty pravé ruky se dotkl jilce meče. Tohle mu chybělo ke štěstí, ochranitelský bratříček. Stile teď viděl, že má, podobně jako v noci Nejsa, na čele bod. Žádný občan, tady se oblékají obyčejní lidé, vzpomněl si najednou. Bylo to dobrovolné, řekl Stile upjatě. Ha! Zhlédl se mi včera, jak se žene vzhůru Sněžnou horou a pokouší se tě setřást. Měl jsi štěstí, že se neproměnila ve svatojánskou mušku a nenechala tě sletět do propasti. Ach! Jednorožec měl na mysli den, ne noc. Ona se taky proměňuje ve svatojánskou mušku. A co má být, ptám se. Většina tvorů má štěstí, když se dokáže přeměnit i do jedné další podoby. Z nás má každý tři podoby. Znovu se otřásl a proměnil se v jestřába. Tak se vznesl v úhlu 45 stupňů, pak obsal kruh a začal padat na Stila. Stile uskočil stranou a byl tu zase muž, který se objevil v okamžiku, kdy se pták už zarýval do země. Nu, husto jednoho nelze vysvětliti. Ty jsi zápertek a nahý, ale chce-li tě má sestra nositi na zádech, nemohu jí to zakázati. Chci však, abys zvěděl, že ona je ta nejlepší klisna ve stádu, ať už má jakoukoliv barvu. Barvu? Zeptal se Stile zmateně. Neříkej, že jsi z toho nepovšiml. A dovol, abych tě varoval, člověče, užiješ-li někdy v její přítomnosti zbarvená jako kůň, osobně tě. Nejsa se postavila za svého bratra. Vydala ze sebe varovný tón. Nu dobrá. Odsekl. Je o rok starší, nesmím jí odmlouvat. Zapamatuj si ale, co ti teď řeknu, s Nejsou je vše v naprostém pořádku. To je, souhlasil Stile. Je to ta nejšikovnější a nejhezčí klisna, jakou jsem kdy viděl. Muž, zjevně připravený na nedůvěru či odmluvy, se na okamžik odstl na rozpacích. Uhá, ano. Je tomu tak. Pokročme tedy s tou záležitostí. Octl ses, jak slyším, v nějakých nesnázích. Jmenuji se Stile. Jsem na tomto světě cizí, nic o něm nevím a nemám šaty. Někdo se mě pokouší zabít a kolem mě dochází ke kouzlům, jejichž konečný účel nedokážu pochopit. Stile měl, pokud to situace vyžadovala, talent ke zhuštěnému vyjadřování. Tak. Muž se zamračil. Klip jméno mé. Jsem nejsin mladší bratr. Chce, abych ti pomohl, tak to tedy udělám. Poskytnu ti informace a šat. A zbraň, aby ses před svým nepřítelem mohl chrániti. Pokud jde o magii, nemusíš se trápiti. Jednorožci jsou vůči magii imunní. Imunní. Zaprotestoval Stile. Stojíš tady metr přede mnou, jednorožec, který přechází z podoby do podoby, tvrdíš. Vůči magii jiných, tupče. Vlastní magii pochopitelně provozujeme, třeba to není lehké. Je to jako učit se cizímu jazyku, což je samozřejmou součástí transformace, nemůžeš být i člověkem, nedokážeš-li mluvit i lidskou řečí. Nemůžeš být i letcem, když nedokážeš létati. Většina jednorožců se tím tedy nezatěžuje. Nikdo jiný však jednorožce proměniti ani očarovati nemůže. Nebo někoho, kdo je s jednorožcem ve styku. Nebyl snad tohle důvod, proč si chtěl získati. Pokud s nejsou, zůstaneš, zamračil se. Proč však s tebou chtěla zůstati, ona jeho řeč opět utělo nejsino nesouhlasné zatroubení. Klis nám jeden neporozumí. Začal si svlékat šaty, to tedy ne. Souhlasil Stile. Podívej se, Klipe, utkal jsem se s nejsou v zápase, protože jsem potřeboval koně. Nakonec jsem si ji neudržel, ale ona se ke mně přidala sama od sebe. Nevím, proč z hory neskočila, proč se neproměnila ve svatojánskou mušku a proč mě nenechala spadnout a zabít se, což, jak tomu teď rozumím, udělat mohla a on si myslel, že zachránil ji, když ji na Řím se pustil. A nechápu, proč se mnou teď nemluví. Když se proměnila v člověka, jediné, co řekla, bylo moje jméno. Nic mi nevysvětlila. Tehdy si myslel, že žádné vysvětlování není nutné, jak byl naivní. To poslední mohu potvrditi. Nejsa není příliš hovorná. V naší rodině jsem to já, kdo rád hovoří, pokud sis ještě nevšiml. Když je tedy třeba mluviti, zavolám ne. Klip podal Stilovi svou košili. Tak chutě do oblékání. Já vlastně šat nepotřebuji a až se naskytne vhodná příležitost, opatřím si jiný. Pohlédl na Nejsu. Hádal bych, že na tobě co si uviděla, co se jí zalíbilo. Ty nejsi panic, že ne? Stile si navlékl košili a zavrtěl hlavou. Cítil se trapně jak kvůli směru, kterým se hovor začal ubírat, tak kvůli faktu, že se obléká. Na Protonu by to bylo společensky i právně nepřijatelné. Košile by mu byla měla být velká, ale nakonec to nějakým záhadným způsobem dopadlo tak, že mu seděla dokonale. Pomalu začínal drobná kouzla přijímat jako něco běžného. Ty povídačky jsou nadsazené, pokračoval Klip. Kdybych někdy narazil na pohlavně vyspělou panu, určitě bych jí do klína nepoložil hlavu. Stile se pobaveně usmál. Začínal mít toho výmluvného a sebevědomého hřebce rád. Na co by vlastně jednorožci, nebo komukoliv v podobě lichokopytníka, byla lidská dívka? To je prosté. Předal mu kalhoty. Vůdčí hřebec obhospodařuje ty nejlepší klisny ze stáda, my ostatní tedy zůstáváme na suchu. Nejen z obilí jednorožec živ je, však to znáš. A i když lidské tělo není tak sladké jako tělo jednorožce, i dotek ruky pěkné pany, začínám tomu rozumět. Kalhoty mu taky seděly dokonale. Stile potlačil další záchvěv viny, že si obléká šaty. Tohle nebyl Proton a oblékání tu postrádalo význam, který mělo tam. Tady v divočině bylo oblečení funkční, nebylo pouhým označením společenské úrovně. Třeba že kdyby tomu tak bylo, neměla by mít přitažlivá klisna žádné problémy. Nejsa se z ničeho nic odvrátila. Klip stišil hlas. No dobře, člověče. Vidím, že ti to opravdu není jasné a raději bys to měl věděti. Mezi předky jednorožců se vyskytují koně, není zdvořilé to připomínati, zrovna jako není zdvořilé připomínati, že se mezi tvými předky vyskytují opice. Mezi mými předky se žádné opice. Vidíš, co mám na mysli? Je to ožehavý problém. Ale čas od času se objeví atavizmy. Narodí-li se jednorožec bez rohu, bez zárodečného knoflíku, chci říci, než přijdou na svět, tak samozřejmě hotový roh míti nemohou, je z čirého milosrdenství zabit. Ale barva je hraniční záležitostí. Je-li jednorožec vzhledu jinak dokonalého, je mu dovoleno přežíti. Je ale navždy poznačený. Klip se zamračil a nenápadně pohlédl na Nejsu. Nejsa je zbarvená jako kůň, řekl Stile. Začínal tomu rozumět. Takže ona je vyděděnec. Tak. Nic oficiálního to není, poněvadž jí jako jednorožci nic nechybí, vůdčí hřebec je však neoplodní a žádný z méně významných samců se toho neodváží. Bez dovolení vůdčího hřebce se mladé klisny nikdo nedotkne a vůdčí hřebec povolení nedá, protože by se zdálo, že jsou tím porušována jeho privilegia. Jsme už takoví, pouhá logika píchu nenahradí. Tvrdí se, že nejumíněnějším zvířetem je mezek, s jednorožci se ale srovnávat nemůže. Nejsa už tedy nebyla 2 roky oplodněná, a to všechno kvůli její barvě. A možná velikosti. Stile si uvědomil, že se úsilí poslední noci nepočítá. Byl člověk, ne hřebec. Mohl se samicí, jako byla Nejsa, pobavit, ale nikdy ji nemohl oplodnit, o nic víc, než by hřebec v lidské podobě dokázal oplodnit samici lidskou. To je do nebe volající. Ona je překrásný jednorožec. Vůdčí hřebec by ji měl buď oplodnit, nebo jí dát volnost. Víš, jsi jen člověk, řekl Klip a podal Stilovi rapír. Tvá osobnost však má své světlé stránky. Tobě se Nejsa opravdu líbí. Vybral jsem si ji, protože je to ten nejkrásnější čtvernožec, jakého jsem kdy viděl, řekl Stile vážně. Tímhle způsobem jsem ji miloval od začátku. Pro mě neexistuje lepší zvíře než dokonalý, oř. Ty jsi tedy netušil, co s ní je v nepořádku, dokud jsem ti to nepověděl. Nic s ní není. Odsekl Stile. Souhlasím. Klip se zatvářil potěšeně. No, mám tě poučit o našem světě. Není toho mnoho. My jednorožci jsme dominantním zvířecím druhem, vyjma snad některých koutů pastvin, kde žijí vlkodlaci a vampíři, a máme ve skutečnosti lepší postavení než ličtí pastevci. Magii může provozovat i každý, lidé se však do ní většinou nepouštějí, kvůli adeptům. Adeptům. Je to něco podobného jako vůdčí hřebci nebo vůdci smečky, jenom si dělají nároky na magii, ne na klisny či feny. Každý adept má svůj vlastní zvláštní styl zaříkávání a nesmírně ve své specializaci vyniká. Řekl jsem sice, že jednorožci jsou vůči kouzlům ostatních imunní, adepti však představují úplně jiný problém. Je-li to adept, kdo po tobě jde? Aha. Jak bych se proti takovému superkouzelníkovi mohl bránit? Žádná obrana není dosti účinná, leda by ses ukryl a dřív nebo později tě adept najde. Mají čáry, amulety a stoupence po celé fázi a slídí po novinkách. Moc adepta je v podstatě neomezená. Vlastně, to je ono. Orákulum. Věštec. Víc než to. Do věže orákula nepronikne žádná magie a jít tam nikdo nemusí. Je to svatá půda. Vsadil bych se, že tě Nejsa nese tam. Takže by to bylo všechno. Zase půjdu. Otřásl se a proměnil se do podoby jednorožce. Rozběhl se pryč. Jeho roh připomínal zvuk polnice a kopyta byla na poplach. Stile by se býval chtěl dozvědět víc o adeptech a orákulu. No, možná mu to poví Nejsa, jestli ji pěkně poprosí. Klip mu jistě hodně pomohl. Znovu zamířili na západ. Hráli krátká dueta a těšili se ze vzájemné přítomnosti. Stile si uvědomil, že hudba jednorožců má ještě jeden důvod, dávali na vědomí přátelům i nepřátelům, že jsou na blízku. Jednorožci byli bojovníci, většina zvířat se jim raději vyhnula a tak jim zvuk rohu pohodlně čistil cestu. Stile viděl králíky, želvy a pásovce, ale žádné dravce. Zkrátka viděl jenom tvory, kteří jednorožcům nijak nekonkurovali. Terén byl velice různorodý, bujná pole střídaly kamenité svahy, močály, vodní plochy a písky neúrodných krajů. K severu a k jihu pokračovala 2 stejná horská pásma. Vrcholky hor na severu pokrýval sníh, ve skutečnosti bylo pohoří neprůchodné pro všechna zvířata s menší silou a vůlí než byli jednorožci. Jižní pohoří vypadalo tepleji, jestli ovšem nebylo pokryté sněhem purpurovým. Zvláštní. Něco v téhle rozervané krajině mu připadalo známé, nebyl však schopný to zařadit. Večer Nejsa opět zastavila, aby se v klidu napásla a Stile se začal schánět, čím by nakrmil sebe. Našel zralou kukuřici a ostružiny. Měl pocit, že se kukuřice sklízí na podzim a ostružiny na jaře, ale možná se tenhle svět lišil od jiných i co do doby sklizně. Na protonu uvnitř domů se dalo všechno pěstovat kdykoliv. Nicméně byl nález těchto poživatin podezřele šťastnou shodou okolností, pokud Nejsa tohle místo neznala a nezavezla ho sem úmyslně. No samozřejmě, to bylo ono, starala se o něj skutečně báječně. V noci, když vyšel měsíc, se znovu proměnila. Stile doufal, že se mu ukáže ve své třetí podobě, jako svatojánská muška, ale vstoupila hned do podoby lidské. Víš, Nejso, jsi asi takto nejkrásnější děvče, jaké jsem kdy viděl, ale myslím, že tě mám nejradši v tvojí přirozené podobě. Usmála se polichoceně a políbila ho. Nevadilo jí, když chválil její jednorožčí tělo. Celý život se cítila poznamenaná domněle vadnou barvou a Stilovo uznání zřejmě dovedla ocenit. Bez pochyby to byl klíč k tomu, proč ho na počátku přijala. Opravdu ji obdivoval takovou, jaká byla ve své podstatě a byl možná prvním tvorem, který něco takového udělal, mimo její příbuzné. Třeba že s ním tedy bojovala, tak ho nakonec zabít nechtěla. Orákulum začal. Ale ona ho jen znovu políbila. Nemluvila. No dobře. Jednorožčí umíněnost. Měla jiné ctnosti. Vrátil jí polibek. Příštího rána mu dala několik tipů na používání rapíru. Stile už meč v ruce měl, protože šerm byl jednou z herních disciplín. Okolnosti však způsobily, že cvičil s širokým mečem, ne s rapírem. Tento lehký, tenký meč mu byl cizí a jestli to byl druh zbraně, která se na tomhle světě běžně užívala, měl by ji radši ovládnout co nejdřív. Nejsa byla odborník. Stile předpokládal, že jednorožec nebude dvakrát stát o to, aby měl protivníkovu zbraň tak blízko svých choulostivých očí, uší a nozder, blízkost smyslových orgánů však způsobovala, že svou zbraň ovládala úžasně. Stile brzy zjistil, že se proti ní může odvážit výpadu bez obav, že by jí ublížil, jeho hrot nemohl nikdy zasáhnout cíl. I kdyby se náhodou stalo, že by pronikl její obranou, co by zasáhl? Masivní čelní kost podpírající roh. Bylo by potřeba silnějšího úderu, než na jaký by se zmohl muž jako on, aby takovou překážku prorazil. Ne, musel si dávat pozor na sebe. Nejsa zvládala líp obranu než útok, protože i to nejmenší natočení hlavy posunulo špičku rohu o několik centimetrů, při výpadu vpřed však musela uvést do pohybu celé tělo. Byla tak nejlépe vybavená k obraně před útočícím protivníkem, přičemž ho buď nechala, aby se nabodl na její tvrdý roh, nebo mu srazila zbraň stranou. Stile, nucený útočit, opakovaně zjišťoval, že je odzbrojený a její roh, že míří na jeho zranitelnou hruď. Mohla zaútočit a strašlivou silou, ale neudělala to, když šermovala s přítelem. Jak se mohl měřit s rychlostí a účinností jejího přirozeného meče? Ale Stile se učil rychle. Brzy se přestal pokoušet čelit síle silou. Místo toho využíval obratnosti, kterou získal při cvičení s širokým mečem a čelil síle lstivostí. Brzy ho Nejsa nedokázala odzbrojit, kdykoliv se jí zachtělo a někdy ji zastihl nekrytou a zadržel své ostří přímo před jejím měkkým dlouhým krkem. Nemohl doufat, že by ji porazil ve skutečném souboji, pomalu ji však dotahoval. Ale také ho to začínalo unavovat. Cítil bolest v krku a oči se mu kalily. Cítil, že mu hoří tváře a přesto se třásl. Nejsa předstírala útok a on málem padl přes její roh. Nepřátelské čáry. Zalapal po dechu. Jsem slabý. Pak ztratil vědomí. Kapitola 9.